ترانه های خنده بام کردی، با دل شکسته با لبای بسته باز به روی دنیا خنده هام کردی. کاش که غم و درد این خونی سرد مثل یک گلستان میشد، باز لب خاموشی عشق فراموشی مثل گل خندان. مشنو بیدوست که غیر از تو مرا یاری هست مشنو بیدوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری کمند سر زلفت نه من افتادم و بس و به هر حلقه موی گرفتاری هست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری هر که عیبم کند ناز عشق من آمد گویم Oh,